Друга книга царів, розділ 20. Того часу занедужав Єзекія на смерть. Прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав йому: «Так говорить Господь: упорядкуй дім твій, бо вмреш, не одужаєш». Єзекія обернувся обличчям до стіни і так молився до Господа, кажучи: «Ой, Господи, спогадай, що я ходив по правді і з щирим серцем перед Тобою, та робив те, що Тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія вголос. Ісаїя ж іще був не вийшов із середнього двору, аж ось надійшло до нього таке слово Господнє: «Повернись і скажи Єзекії, князеві мого народу: так говорить Господь, Бог предка твого Давида: почув я твою молитву і побачив твої сльози. Я оздоровлю тебе. На третій день підеш у Господній храм. Я додам тобі віку 15 років і вирятую тебе і це місто з руки асирійського царя. Я захищу це місто заради мене і заради слуги мого Давида». І сказав Ісаїя: «Принесіть фігової мазі». І принесли, і приклали до боляка, і він одужав. Єзекія ж сказав до Ісаїї: «А який знак тому, що Господь мене оздоровить, та що на третій день піду в Господній храм?» Відповів Ісаїя: «Ось який знак буде тобі від Господа, що Господь зробить те, що сказав. Хочеш, щоб тінь на 10 кроків посунулась наперед, чи на 10 кроків повернулась назад?» І сказав Єзекія: «Не трудно на 10 кроків посунутись наперед. Ні, нехай на 10 кроків повернеться назад». Тоді пророк Ісаїя візвав до Господа, і тінь на сонячнім годиннику Ахаза відступила 10 кроків назад. Того часу вавилонський цар Меродах Баладан, син Баладана, прислав листа і гостинця Єзекії, бо він чув, що Єзекія був нездужав. Єзекія зрадів на те і показав послам усі комори за скарбами, і срібло, і золото, і пахощі, і дорогі масті, і склад зброї, і все, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці і у своїх володіннях. Тоді пророк Ісаїя прийшов до царя Єзекії і спитав його: «Що ті люди говорили, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі прийшли вони, з Вавилону». Ісаїя спитав: «Що вони бачили в твоєму палаці?» Єзекія відповів: «Бачили все, що є в моїм палаці. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я їм не показав». І сказав Ісаїя до Єзекії: «Вислухай слово Господнє. Прийде час, коли все, що є в твоїм палаці, і що твої батьки до цього дня зібрали, буде перевезене в Вавилон. Нічого не зостанеться, каже Господь. Та й твоїх синів, що вийдуть із тебе, що ти появиш, візьмуть і будуть вони скопцями в палаці вавилонського царя». Єзекія сказав до Ісаїї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. А собі подумав: чому ж би й ні, аби тільки був мир і безпека поки мого віку?» Решта дій Єзекії, всі його подвиги, та як він зробив став і водогін, і провів воду в місто, Те записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Єзекія за своїми батьками. На місце його став царем його син Манасія.